Францішак Скарынін, сын з Полацкаграда, і збрала ставіць і в науцы, і в кнігах вечную славу і памяць сваю. У Італіі, у адным з найстарэйшых у свеце падуанскім універсітэце, ёсць славутая зала 40. На сценах універсітэта скрозь памятныя знакі, эмблемы, гербы славутых родаў. Падуанскі універсітэт з гонарам ушаноўвае тых вялікіх, хто вучыўся альбо вучыў тут. На сценах універсітэта эмблемы, а ў зале 40 40 вялікіх партрэтаў слаўных з найслаўнейшых. Сярод іх другі ад покуці каля кафедры Галілея, Францыск Скарына. Так, за тысячы кіламетраў ад Беларусі ў далёкай Італіі ушаноўваецца памяць аб нашым першадрукару Францыску Скарыне. Менавіта са скарынавых рук 500 гадоў таму назад усходняе славянства атрымала першую друкаваную кнігу. Каб уявіць веліч гэтай падзеі, згадайма, якой была кніга даўней. У старажытныя часы яна была зусім не падобная да нашых. На чым толькі не пісалі даўней людзі. Запісы рабіліся на бярозавай кары. Надпісы высякаліся на камянях. Выціскаліся на гліняных плітках. Уявіце сабе цаглінку таўшынёй у два пальцы. Сотні такіх цаглінак і ўтваралі старадаўнюю кнігу. Паспрабуй такую кнігу пакласці ў раніцу. Незручная ці няпраўда такая кніга? У Афрыцы, ў Егіпце людзі вельмі даўно навучыліся пісаць на папірусе. А затым прыйшоў пергамент, скура маладой жывёліны, цяляці, ягняці ці казляняці. Каб уявіць, як даўней стваралася кніга, на момант зойдзем у сярэднявяковую майстэрню пісьма. Пад манастырскім скляпеннем каля вокон стаяць столікі пюпітры. Схіліўшыся над імі, сядзяць на табурэтках перапісчыкі. Зранку да вечара праз увесь светлавы дзень перапісчык старанна выводзіў літару за літарай, адольваючы радок за радком доўгія кіламетры лінеек новай кнігі. Ад напружання вочы засцілала імгла, пальцы зводзіў куч, яны не хацелі слухацца, балела плячо, а перапісчык пісаў і пісаў. З якой утехаю ён усклікаў пасля ў канцы кнігі, радуючыся як святу апошняму радку. Скончыў, скончыў, скончыў, амінь, амінь, амінь. Якраз такія запісы можна прачытаць у нашых старадаўніх рукапісах. Добра зробленая работа прыносіла пісцу асаблівае задавальненне, бо і вынік яе быў неабыякі кніга. Невыпадкова ў канцы рукапісу можна было сустрэць і такую дапіску. Рука, што пісала гэта, згіне ў магіле, напісанае застанецца на доўгія гады. Але калі той чаканы канец, і перапісчык зноў і зноў згінаецца над рукапісам, лета прыходзіць на змену вясне, зіма змяняе восень, доўга гэта праца кніга. І вось, нарэшце, прыблізна каля 1450 года чалавецтва атрымала адну з найвялікшых вынаходак – кніга-друк. Імя вынаходніка – Йоган Гутенберг. Мы з гонарам сёння адзначаем, што ў ліку першых немногіх еўрапейскіх моў, якія далучыліся да кнігадрукавання, была і наша родная мова. Праз друкарскі подзвіг Скарыны усходняе славянства сягнула вышынь еўрапейскай культуры. Пра гэтага выдатнага сына са слаўнага горада Полацка і пойдзе далей аповед. Вялікім княстве літоўскім пасля сталічнай Вільні Полацк быў другім з найбольшых гарадоў. Другім? Пасля Вільні? Гэта вы скажыце каму іншаму, толькі не францішкаваму дзеду. Той нікому не мог уступіць першынства Полацка. Внучак, Вільня, праўда, праўда, горад вялікі, нічога не скажаш. Але хто старэйшы? Ці ведаеш ты, а? Паслухай вось. Пра Вільню толькі, можа, гадоў 200 пачалі гаварыць, калі з яе сталіцу зрабілі. А пра Полацак наш ужо 600 гадоў слава грыміць. О, аб ім у скандынаўскіх сагах успамінаюць. Ага, у слове аб палку Ігравым гаворыцца. О, каб не гэтыя мечаносцы ды крыжакі, гэта ж як арда другая на нас лезе. У, каб не яны, наш горад і цяпер самым большым тут быў бы. Так, так, я дзядуля, ведаю, што наш Полацак адзін з самых старажытных гарадоў усходніх славян. Ага. Калісь ён быў цэнтрам магутнага полацкага княства. Так, так, унучак, так. А вось возьмі ты наш Сафійскі сабор, а? А яго ў 11 стагоддзі пабудавалі. А ў 11, у 11, унучак. Наша Сафія, кажуць, трэцяя сястра Кіеўскай і Наўгародскай. Трэцяя? А можа, унуча, другая, а? Яе разам з Наўгародскай пачалі, а яго нават і на год раней. Толькі скончылі крыху пазней. А вось узводзіў нашу Сафію князь Усяслаў. Ага, каб паказаць, што Полацак ужо роўня Кіеву ды Новгараду. Некалі ў саборы прымалі замежных паслоў, як абвяшчалі вайну і мір. Тут колісь знаходзілася княжацкая казна, была вялікая бібліятэка. Тут пісаўся летапіс, унучак. О, так. О, каб прачытаў ты яго, ўсё чыста ведаў бы, што з году ў год дзеялася ў Полацаку. Ой, дзядуля, дзядуля, а чаму князя Усяслава чарадзеем празвалі? Чаму? А вось чаму, унучак. Магутны гэта быў чалавек. Пра яго да гэтага часу легенды ходзіць. Ён нібыта мог перакінуцца ў ваўка. І тады так бегае ўначы па дарогах, а ўранні раптам узнімецца туманам і ператворыцца ў воплака. Невядомая сіла пераносіла яго з месца на месца. Людзі думаюць, што князь у Полацаку, а ён ужо апынуўся ў Кіеве. Толькі яго апазнаюць там, а ён пахаджвае сабе у Новгарадзе. Не, дзядуля, не можа гэтага быць. Ну што ён, некі незвычайны чалавек быў, ці што? А пра звычайных унуча легендаў не расказваюць. Францішка змалку вабілі надпісы. У іх заўсёды было штосьці таямнічае. У ваколіцах Полацка з незапомных часоў ляжалі камяні з высечанымі на іх шасціканцовымі крыжамі і словамі: «Господі, памазі рабу свайму Барісу». Пра гэтыя камяні хадзілі розныя пагалоскі. Казалі, быццам даўнейшы полацкі князь Барыс у часе голаду выбіў гэтыя крыжы, просячы ў Бога хлеба. І нібы на гэтых камянях раніцаю можна знайсці свежы бохан. Малому Францішку хацелася гэта праверыць. Раненька ўстаў ён і, каб ніхто не ўбачыў, вымкнуў за гарадскія вароты, босы пабег па пякучай расе. І вось ужо бачыць, сапраўды вунь яна, шэрая скарынка хлеба, падбег разгарачаны. Не, звычайны камень. Колькі не прыбягаў пасля, ніколі на камянях боханаў не было. Асабліва цягнула Францішка ў майстэрні, дзе адлівалі ці адбівалі якіясь узоры ці надпісы. Гадзінамі любіў ён прастойваць у вольны час у плавільных ці ліцейнях. Сашыў, як у кругладонных тыглях расплаўлялі метал, як залівалі яго ў каменную форму, ахалоджвалі, а пасля, выняўшы з формы, наводзілі канчатковы бляск. Трохпацеркавыя завушніцы, пярсцёнкі-пячаткі з пяціканцовую зоркаю, медныя конкі з лікамі святых на абодвух баках і нават часам з надпісам. Францішка дужа займалі гэтыя надпісы, і аднаго разу ён надумаў зрабіць сабе пячатку. узяў тоўстай хваёвай кары, выстругаў роўную дошчачку і пачаў акуратна выразаць на ёй літары, выбіраючы ножыкам усе патрэбныя паглыбленні, каб утварыліся выпуклыя абрысы. І вось нарэшце праца закончана. Францішак узяў з печы сажы, змяшаў са шмальцам і густа намазаў пячатку. Дзе падбіць сваё прозвішча? На печы? Вось абрадуецца маці, што сын не толькі ўмее прыгожа пісаць, але князь мае ўласную пячатку. Тут Францішка ў позірку паў на тонкі беласнежны абрус на стале. Вось тут і адаб'ю сваё прозвішча, усцешыўся хлопчык. Кожны хай бачыць, што гэта скарынаў абрус. І доўга не разважаючы падбег да стала, прыклаў пасярэдзіне пячатку, добра прыціскаючы яе праз усю даўжыню, каб адбітак атрымаўся выразны. І які жах! Замест прыгожых літар стаялі нейкія незразумелыя знакі, адвернутыя ў другі бок, нібы тыя, якія ён выводзіў даўно, калі ўзяўся ўпершыню пісаць. І гэта на абрусе. Што будзе, як прыедзе бацька? Добра, што ён хоць цяпер не дома, у ад'ездзе недзе ў Вільні. Але ж маці за гэта па галоўцы не пагладзіць. Што ж рабіць за брусам? Так сапсаваць. Як схаваць гэты надпіс? Прыкрыць акрайцам хлеба? Усё роўна ж убачыць увечары. А што калі перавернуць абрус другім бокам? Францішак хуценька перавярнуў. І от суд! Пасярод стала цяпер зграбна красавалася, па-стараславянску выпісанае. Настаўнік жа заўсёды хваліў Францішка за пісьмо. Слова скарына. Стары майстер Сцяпан Станюк, якому Францішкава маці расказала пра сапсаваны абрус, другім разам, калі да яго прыбег хлопчык, падаў яму кавалак даламіту. Ну, так і быць. Вырэзвай форму. Выльем табе пячатку сапраўдную, медную. А ведаеш, як гэта трэба рабіць, а? Цяпер ведаю. Трэба ўсе літары вырэзваць наадварот. Тады на пячатцы яны будуць правільныя. А як адаб'еш на паперы, то... Як будзе, а? Наадварот. Ведаю. На камяні трэба выразаць так, як і пішаш. Тады пячатка адальецца з адваротнымі значкамі. А як стукнеш ёй на паперы, то там літары адаб'юцца правільна. Вось цяпер ты малайчына. Можна цябе з вучня чалядніка у майстры пераводзіць. Увечары, калі адлілі пячатку, Францішак засопшыся прыбег дадому. Выняў аркушык паперы і, узяўшы свечку, на полымі куродымі ў пячатку і адбіваў «Францыск Скарына, Францыск Скарына, Францыск Скарына». Словы роўненька клаліся ў радкі. Унучак! Францішак! А чым гэта ты ляпаеш там па стале, а? Вось яно што, дайтка мне. А, вось якая ў цябе пячатка. А ці ведаеш, унучак, што ёсць акурат такія кнігі, напісаныя, адрукаваныя? Па дзве старонкі вырэзваюць на дошцы і адбіваюць. Толькі тоненькія гэтыя кніжачкі. Старонак, можа, гэтак на 20, не болей. І не на нашай мове. Толькі тоненькія. Праўда, кажуць, ёсць і тоўстыя кнігі няпісаныя, але іх па-другому адбіваюць, унучак. Ці, як кажуць немцы, друкуюць. А як? Гэтага і я не ведаю, унучак. У сакрэце яны трымаюць. Вялікая загадка гэта. 1504 год. Францыск Скарына, студэнт кракаўскага універсітэта. Яму здаецца, што гадзін у сутках не стае на вучобу. Перад ім адчыняецца дарога ў непазнаны ў свет чалавечай мудрасці, назапашаны ў гэтых тоўстых вялікіх кнігах, якіх тут ва ўніверсітэце было шмат. І Скарына спяшаўся ў бібліятэку, што мясцілася пад залаю багасловаў. Там былі тысячы кніг і перапісаных ад рукі ва ўніверсітэцкім скрыпторыі, і новых ужо друкаваных. Якраз за год да паступлення Францішка ў універсітэт прыехаў у Кракаў Каспар Гохфедер і заснаваў тут друкарню. Гэта друкарня, апрача рэлігійнай літаратуры, пачала выдаваць універсітэцкія падручнікі і ўвогуле кнігі, у якіх мела патрэбу студэнцтва. Між універсітэтам і друкарняй выдавецтвам неўзабаве завязаліся самыя цесныя сувязі. Выкладчыкі і студэнты былі не толькі набыўцамі гэтых кніг, але і дарадцамі і праўшчыкамі. Тут Скарына блізка знаёміцца з тым, як набіраюць, укладаюць і друкуюць кнігу. Прыемна пахнуць свежаю фарбаю, развешаныя на шнурах для сушкі адбітыя аркушы. Аркушы адрукаваны ўсё яшчэ на латыні. І будзе найвялікшае свята ў Францішка. Тут, у Кракаве, ён убачыць нарэшце адбітыя швайпольтам фіёлем кнігі на стараславянскай мове. Убачыць і пашкадуе, што ўжо не заспеў у Кракаве гэтага майстра кніжніка. Скарына глядзеў на фіёлевы кнігі. Яны яго цешылі. Былі на той мове, якую разумелі, хай толькі адукаваныя людзі у яго Полацку, у Маскве, у Кіеве. Мінуў другі год Скарынавай навукі. Францішак настойліва рыхтаваўся да экзамену на бакалаўра філасофіі. І вось настаў дзень 13 снежня 1506 года, які павінен быў паказаць, на што здатны новы кандыдат. Вялікая зала набіта бітком. Пытанняў, як заўсёды, было шмат. Экзамен цягнуўся доўга. Францішак адказваў з бляскам. Любоў да старажытнай паэзіі выяўлялася ў яго прыгожай музыкальнай латыні. Грунтоўнае веданне філасофіі ў красамоўных, сціслых, трапных адказах. Па ўзбуджаных тварах землякоў і неземлякоў Скарына адчуваў, усё ідзе як найлепш. Ён, Францыск, сын купца слаўнага горада Полацка, годна трымаў экзамен у сталічным Кракаве на сваю першую навуковую ступень. І вось ужо Францішак бакалаўр. Перад ім адкрывалася далейшая дарога ў навуку. Пасля яшчэ некалькіх гадоў вучобы ён мае права здаваць экзамен на доктара філасофіі, і Скарына здасць яго і будзе доктарам філасофіі. Але гэта адбудзецца, відаць, ужо не ў Кракаве. У якім універсітэце абараніў ён ступень доктара філасофіі, пра гэта пакуль што маўчыць гісторыя. 1512 год. Скарына ў далёкай Італіі, у Падуі, куды ён падаўся, каб паглыбіць свае веды ў медыцыне, каб атрымаць званне доктара лекарскіх навук. У прысутнасці 14 прафесараў медыцыны з Падуі і Вероны Скарына прайшоў папярэднюю праверку сваіх ведаў, дзе бліскуча паказаў сваю падрыхтаванасць. А праз некалькі дзён у епіскапскім палацы ў прысутнасці самога біскупа вікарыя трымае спецыяльны экзамен па медыцыне. Вось што захаваў нам дакумент. Выдатны рускі доктар мастацтваў Францыск Скарына на пытанні сёння раніцы яму дадзены гэтак пахвальна і бездакорна адказаў на гэтым сваім строгім экзамене, на памяць працытаваўшы дадзеныя яму пытанні і выдатнымі доказамі запярэчыўшы на іх, што ўсімі прысутнымі там дактарамі пры поўнай адсутнасці нязгодных быў адобраны і прызнаны годным да лекарскіх навук і ў прынятым парадку абвешчаны доктарам лекарскіх навук. З 1512 года зноў у жыццяпісе Скарыны белая пляма. Мы не ведаем, дзе ён быў наступныя 5 гадоў, аж пакуль не надрукуе ў далечыні ад бацькаўшчыны ў Празе сваю першую кнігу. Запомніце гэту дату, 6 жніўня 1517 года, дзень нараджэння нашага кнігадруку. У гэты дзень у чэшскай Празе выйшаў у свет Скарынаў псалтыр, а пазней і яшчэ 22 біблейскія кнігі. Да ўсіх іх наш першы друкар даў агульны тытульны аркуш. Библия русская выложена доктором Франциской Скориной из славного города Полоцка, людям к доброму научению. Друкование библейских книг для простых людей на их мове было тогда змаганием за ровность, за повагу до родной мовы. Скорина перекладает и выдает книги, каб бачить у их материал для научения. У прадмове до псалтыра он пишет, что это «Детям малым, як початок всякое доброе науки грамоты». И после, перебираючи по чарзе, он зазначает, якая из книг до чего придатная, из якой можно доведаться про военные героичные правы, а из якой уметь арифметику, а из якой землемерие, астрономию, науку про зорки и так далее. У гэтым пералічэнні чуваць Скарынаў клопат быць універсітэтам для простых людзей, даць яму рукі кнігу, якая была б энцыклапедыяй у розных галінах ведаў. Гэтай вялікай надзеі на кнігу, на яе ролю ў культурным, маральным узгадаванні народа і блізкі нам сёння Францыск Скарына. У прадмове да кнігі «Юдзіф» Скарына выказаў сваё найглыбейшае пачуццё, якім была асветлена яго праца. «Звері, ходящие в пустыне, знают ямы своя. Птицы, летающие по воздуху, ведают гнезда своя. Рыбы, плывущие по морю в реках, чуют веры своя. Пчелы и тем подобные боронят ульи у своих. Так уж и люди, и где зародились и ускормлены, к тому месту великую ласку и мают». Гэта великая ласка до родного краю кликала теперь Франциска на радзіму. Недзе каля 1520 года Францыск Скарына прыязджае ў Вільню, сталіцу вялікага княства літоўскага. Беларуская мова тут дзяржаўная. На беларускай мове працуе канцылярыя вялікага князя. На ёй вядзецца перапіска з краінамі ўсходняй Еўропы. Неўзабаве пры рынку у доме найстаршага бурмістра слаўнага і вялікага горада Віленскага пачала працаваць Скарынава друкарня. І вось Вільня трымае ў руках першыя друкаваныя кнігі ў гэтых землях, малую падарожную кніжыцу і апостол. Давайте і мы зірнём на гэтыя першыя ў нашай бацькаўшчыне выданні. Надрукаваныя ў дзве фарбы, з прыгожымі літарамі, ініцыяламі і віньеткамі з раслінным арнаментам, яны, здаецца, знарок створаны на радасць воку. Як прыгожа глядзіцца старонка. Вось багатая шырокая застаўка адкрывае раздзел. Пад ёю назва, пад назваю зноў застаўка, але больш вузкая. Выразны паглядны шрыфт. Апошні радкі раздзелу набраны то ў форме трохкутніка, то ромба, то келіха. Вока не стамляецца, старонкі неаднастайныя. Памер кнігі невялікі, самы раз, каб узяўшы ў рукі, прысесці з ёю ў нядзельку за сталом. І зусім кішэнны фармат у малой падарожнай кніжыцы, разлічанай на купцоў і рамеснікаў, якім не раз даводзілася выпраўляцца ў далёкую дарогу. Францыск Скарына, як у Празе, так і ў Вільні, выдае свае кнігі за светніцкімі мэтамі для небагатых людзей, як ён сам піша людзям паспалітым на добрае навучанне. З гэтага боку асабліва цікавая апошняя частка малой падарожнай кніжыцы, дзе змешчаны розныя каляндарныя, астранамічныя і нават медыцынскія звесткі, ўсё тое, што неабходна было чалавеку ў дарозе. І для нас з вамі цікава прачытаць, скажам, такія радкі. Месяць септеврі зовемы верісінь, февраль – люты, іюнь – чырвіць, іюль – ліпець, Нягледзячы на старое пісьмо, здаецца, бруіць у іх наша сённяшняя родная мова. Скарына падае такія каляндарныя звесткі, якіх не было раней у падобных, нават самых лепшых заходнееўрапейскіх выданнях. Яго каляндар адрозніваецца ад царкоўных, якія зводзіліся толькі да пераліку рэлігійных свят ды дзён святых. Дбаючы пра асвету, Скарына паведамляе чытачу, колькі які месяц мае дзён, якая даўжыня дня і начы ў розныя месяцы, а таксама даты вясновага і восеньскага раўнадзенства, летняга і зімовага сонцастаяння. Гэтая каляндарная частка малой падарожнай кніжыцы паказвае нам Скарыну яшчэ як выдатнага матэматыка і астранома. Скарына зрабіў падлікі, якіх ніхто да яго не рабіў на ўсходнеславянскіх землях, якіх ніхто не падасць і пасля Скарыны аж да 18-га стагоддзя. Ён прадказаў 6 месячных і адно сонечнае зацьменне, якія змогуць убачыць жыхары Беларусі і Літвы ў 1523-1530 годах. І ўсё гэта дакладна збылося. Нарэшце, пасля розных блуканняў па свеце, Скарына мяркуе назаўсёды замацавацца ў Вільні. Ён жэніцца з удавою гарадскога радцы Юрыя Адверніка Маргарытаю. Заможнасць жонкі дае надзею і на выданне кніг. Відаць, у гэты час Скарына задумывае вялікі план наладзіць друкаванне кніг не толькі для роднага краю, але і для суседняй маскоўскай дзяржавы, даць кнігу братам-украінцам. Скарына бачыў сэнс свае працы ў асвеце ўсяго ўсходняга славянства, абы браце мая Русь, людзі посполіты, штучы маглі лепей разумець. Але яго ў гэты час чакаюць вялікія выпрабаванні. Судовыя справы з-за маёмасці жонкі, пажар, які знішчыў Скарынаву друкарню, смерць брата Івана і жонкі. Скарына пакідае Вільню і вяртаецца ў Прагу. Ён становіцца вучоным садоўнікам у чэшскага караля. Пэўна ж, Скарына любіў гэту працу, працу садоўніка, якая гаіла зялёным пошумам ягоныя жыццёвыя раны. Другая прафесія садоўніка-медыка зноў дапамагала яму ў нягодзе, а можа, гэта была для яго і зусім не другая прафесія, а адна і тая ж праца выдаваць кнігі, узгадоўваць дрэвы. Як людская мудрасць жыве ў кнізе, адбяры яе, і чалавек можа забыцца, што ён чалавек. Так усё багацце садавіны жыве ў прышчэпах, маленькіх культурных галінках. Кінь семечка з найсмачнейшай яблыні, вырасці толькі дзічка. І ён праз усё сваё жыццё выдаваў кнігі, шаноўна узгадоўваў помаладзь. Францыс Скарына жыў у вялікую эпоху адраджэння, у той час, калі, паводле слоў Фрыдрыха Энгельса, адбываўся найвялікшы прагрэсіўны пераварот з усіх перажытых да таго часу чалавецтвам. Гэта была эпоха, якая мела патрэбу ў тытанах і якая спарадзіла тытанаў па сіле думкі, страсці, характару, па шматбаковасці і вучонасці. І далей Энгельс зазначае, тады не было ніводнага буйнога чалавека, які не зрабіў бы далёкіх падарожжаў. Не гаварыў бы на 4 ці 5 мовах, не вызначаўся б у некалькіх галінах творчасці. Такім быў і наш Скарына. Яго выданні зрабілі вялікі ўплыў на ўсё далейшае развіццё кнігадруку ў нашай краіне. Згадайма хоць бы Івана Фёдарова, Пятра Мсціслаўца, Сымона Буднага, Васіля Цяпінскага, Івана Вішынскага. Першадрукар, перакладчык, мовазнавец, педагог, астраном, філосаф, медык, батанік. Ён сваімі ідэямі, працаю прадвызначыў цэлыя стагоддзі ў культурнай і грамадскай гісторыі Беларусі. Удзячныя нашчадкі Францыска Скарыны помніць вялікі подзвіг свайго славутага земляка. Штогод, калі з дрэў узлятае першы восеньскі ліст, на радзіме асветніка праводзіцца скарынінскае свята, свята кнігі. Імя нашага першадрукара, убачыш ты сёння ў назве вуліцы, бібліятэкі, друкарні. Цудоўны помнік узняўся яму на прыгожай плошчы ў родным Полацку. Задуменна натхнёна стаіць Скарына, як бы вярнуўшыся з далёкіх дарог чужыны на бацькаўшчыну. Стаіць у задуме Скарына, трымаючы ў руках кнігу, з якой ён прыйшоў да кожнага з нас.